Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. 10 ліпеня ў рамках Беластоцкага другога міжнароднага фестывалю кіно і тэатральных прафесіяў «Фільм «Візаж» у кнігарні «Акцэнт» адбылася прэзентацыя адмысловага нумара літаратурна-мастацкага беластоцкага часопіса «Карткі», прысвечанага 20-годдзю выдання. Гэты перыёдак вядомы ў Беларусі сваім прыхільным стаўленнем да беларускай культуры. На яго старонках, бадай, у кожным нумары прысутнічаюць публікацыі на беларускую тэму. Пра гісторыю часопіса і яго планы я пагутарыў з галоўным рэдактарам «Картак» Богданом Дудкам. Это агульнапольскае выданне. «Картки» выдаюцца ў Беластоку, но 10 лет яны агульнапольскі. Не яно агульнапольскі, бо тэш і многа ў нас літаратуры замежнай. Былі два нумары: беларускі, быў літовскі, быў пасвячаны літаратуры былой Югославіі. Так, не можна сказаць, што гэта рэгіянальна пісмо, хоча рэдакція – это людзі з Беластоку і з рэгіёну. У гэтым нумары, каторы цяпер указаўся, каторага промоція на фестывалю «Фільм «Візаж», ну, то так зважылася, што тут хацеў паказаць, ну, галовне, вачні, аўтаров з Беластоку, хоча не расчаны па цэвы Польсці, тэш так само па Польсці і па Европі. Ну, больше з іх з Беластока і з рэгіону паходзіць. Мой уклон да гэтых аўтараў, таму то выданне спецыяльна на 20 лет, і ад прышлого нумару знов будуць аўтары з цэвай Польскі і будуць тэш тумачаць. А можаш нагадаць ты гісторыю паўставання гэтага часопіса? І якая ідэя была? Хто быў сярод ініцыятараў заснавання гэтага часопіса? На промоцыі ў Беластоку, ў кнігарні «Акцэнт», быў першы рэдактар з такіх картак, мы то іх называем машыновых. Яны указываліся пад канец лат 80-х, і тытул карткі вымышлю абэцны посаў з платформы «Вывательскай» Робра Тыскевіч. Ну, ён быў на промоцыі, расказываў, як да гэтага дашло, бо то ён гэты тытул выдумаў. Потым, дакладна 20 лет таму, 10 ліпеня 1990 року, картки былі офіціально зареєстровані у суді у Беластоку, і до гэтага часу яны вже офіціально видавані, і до гэтага часу я їх редагую 20 лет. І такія нормальні номери, і нумерація така, як першого номеру аж до гэтага, що чпіраку указався, тени зв'язані з тим, що картки былі зареєстровані 20 лет тому офіціально, ну, а раніше указувалися такою, ну, поза цензурою і в обігу таким, ну, ми то не называем трэцяобеговым. Я заўважу, што з усіх літаратурных часопісаў у Польшы карткі найбольш прыхільна ставяцца і да Беларусі, і да беларускай літаратуры. Вот як гэта тлумачыцца? Тваімі асабістымі прыхільнасцямі? І маімі асабістымі прыхільнасцямі, і таму, што я заўжды выходзіў з уражання, што прычаш мы да Беларусі маем найбліжэй з Беластока. Я маю многа, то тэш гэтага не ўкрываю, што маю многа прыяцеў сюд беларусіну, не тутэйшых, з Беластока чы з Беласточчын, ну і з Беларусі. Як я вже казав, ми два монографічні номери присвячили сучасної літератури і штуці білоруської. Ну і це у час так буде, як кажу, ну, Білосток найближа, і я маю много приятелів, і якось так виходить, що дякую гэтаму, то і думаю, що і література білоруська трохи зіскає, бо вона так чи іначе у Польщі показується. Ну і ми зіскуємо, маємо добрих авторів, бо я цей час підкреслюю гэто, що сучасна література білоруська, вона цікава і треба її у Польщі показувати, промовувати. Коли ти друкуєш і білоруську, і польську літературу, ти певно маєш певне уявлення. Ось чим яны гэтай літаратуры адрозніваюцца? Які асаблівасці ў гэтых літаратураў? На твою думку. І з літаратурай, і з музыкай білоруской є щось такого, що вона моцно заангажована. І хоч би навіть і у музиці. Як я слухаю Радіо Рація, чи... Ну, Радіо Рація, бо не укриваю, що то люблю слухати рації, бо... Ну, бо це мені, по-перше, інтересує, а по-друге, добра музика. І яка є розниця? Що гурти білоруські співають о том, що є така не інна ситуація на Білорусі, співають об этом, що... Ну, то така трохи, можна би так сказати, воююча. Так само трохи теж і з літературою. Вона моцно відноситься до, ну, власне, до таких тематів білоруських. А у Польщі від якогось часу є так, що, ну, що, ну, початку можна писати, можна співати. Ну, тільки то вірші мілосні, чи там музика, власне, та, на любві і так далі. І це така, моїм зданням, ну, засадніча різниця. Ось був такий певний перепинок у виході карток, і ось картки знову обновилися, і я бачу, що вони активно виходять. А от які далі ще плани? Jak chodzić, a to jak oni mają ukazywać, no rzecz pierwsza jest podtytuł kwartalnik, a nie tak jak do tej pory nieregularnik. No i ja думаю, że to tak, czy takie moje plany, jak tak było dalej. No i думаю, że na wiosnę uda się nam wydać następny numer i jeszcze jeden w tym roku. No i to będzie oznaczało, że to pismo ukazuje się regularno, jak właśnie jako kwartalnik. Dziękuję za gutorku. Dziękuję.